μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρήματα. Να είμαστε εδώ. Και τι Παρασκευή είναι αυτή? Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Έχω πήξει στην ασχήμια, στην αερομπουρδολογία, έχω πήξει στη φρίκη, έχω πήξει στην αλαφρότερη σοβαρή πολιτική που έχει υπάρξει σε τόπο, έχω πήξει όσο έχετε πήξει κι εσείς. Για την ακρίβεια έχω πήξει όσο έχουν πήξει δρόμοι. Όποιος έχει βγει τις τελευταίες μέρες και ειδικά σήμερα έξω για να κυκλοφορήσει, ξέρει ότι δεν μπορεί να κουνήθει. Είναι ο Real FM. Στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Σάκης Ευθύμερος. Τον ήχο έχει σήμερα μαζί μου ο Νίκος Σαπρανίδης. Τη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Και έχουμε και καινούργια νούμερα επικοινωνίας. Είναι ευκολότερο και απλούστερο. Αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε Real κενό και το μήνυμά σας στο 19600 ή 1960 και ένα μηδενικό. 19600. Λέω 60 για να θυμάστε τη δεκαετία του 60. 1960. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε το 2060. Διότι το 2060, άμα το σκεφτείτε, θα έχετε ξεχρεωθεί. Το πρόβλημα είναι ποιος θα το σκεφτεί σήμερα και να είναι ζωντανός το 2060. Δηλαδή περίπου η αγέννητη που θα είναι 5 χρόνια πριν από τη σύνταξη, ή 10 ή 20 ή 30, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα πάρει σύνταξη. Έχουμε σήμερα μία μουσική που μπορεί να καλύψει όλες τις δηλώσεις και όλα όσα γίνονται. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μία ουσιαστική δήλωση, αυτή που έκανε ο Πρωθυπουργός στο ξεκάρφωμα επίσκεψη στο Κρεμλίνο, ξεκάρφωμα για την αμερικάνικη περιοδία του Πάγιατ, από Υπουργείο σε Υπουργείο, από βάση σε βάση, από Άραξο σε Σούδα, από Σούδα σε Αλεξανδρούπολη, από Αλεξανδρούπολη σε Υπουργεία και πάει λέγοντας, όπου δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πιέζεται να καθορίσει την πολιτική της από τρίτες δυνάμεις. Το τρίτες δυνάμεις σημαίνει, αφού τελειώσουμε με τις πρώτες και αφού τελειώσουμε με τις δεύτερες, οι τρίτες είναι που δεν παρεμβαίνουν, άρχοντας ο δικό σου, όπως λέει σε στίχους, μουσική και τραγούδι ο Σταμάτης Μορφωνιός, για να ξεκινήσουμε καλά. Σηκώσες μύτη στα σαλόνια αλωνίσεις. Έδωσες τόσα κι άλλα τόσα και ταξίζεις. Εκεί που γλύφεις εύθυνες κι ούτε κουβέντα. Όμως το λέω σου τελείωσε η ρέντα. Εκεί που γλύφεις εύθυνες κι ούτε κουβέντα. Μα φουκαρά μου σου τελείωσε η ρέντα. Πανιστηρτζής περιοπής, ψεύτης πίτα διαλογής. Σου λέει ναι, το σύστημα μας σε γλεντάει. Και εσύ μιλάς σαν βασιλιάς, ο αρχοντάς της καρπαζιάς. Αυτό το ψέμα σου να ξέρεις θα σε φάει. Όλα κανα κόκαλο να γλύψεις. Μα έφαγες φόλα κι άσε τα ήξεις αφήξεις. μου στο καπέλο σου. Μα κάνε μου τη χάρη. Κόψε τις βόλτες Αλέπου μου στο παζάρι. Μου στο καπέλο σου. Μα κάνε μας τη χάρη. Κόψε τις τσάρκες στο δικό μας το παζάρι. Πανιστυρτζής, περιοπής, ψεύτης, φύτα διαλογής. Σου λέει ναι, το σύστημα μας εγκλεντάει. Και εσύ μιλάς σαν βασιλιάς, ο αρχοντάς της καρπαζιάς. Το ψέμα σου βρε κακομύρι, σ' έχει φάει. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Λοιπόν, είναι ο Real FM, μια ανακαλύψη στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας με κινητό είναι στο 19600. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με τον υπολογιστή, αυτή που δεν το ξέρετε, οι περισσότεροι το ξέρετε, είναι studio@realfm.gr, studio@realfm.gr, 2-11-208-200 το τηλεφωνικό κέντρο. Ο φίλος ο Γιάννης ο Τσάκαλης έχει τα κέφια του και γράφει σήμερα ο Τσίπρας ξέρει. Λέγε ψέματα στη Θεσσαλονίκη. Όπως και παντού, όπως και για όλα, έγινε αφοσιωμένος πιστός και πιστεύει στα πολιτικά θαύματα. Θα σου πω ένα θαύμα το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Να και το λες αυτό, φίλε Γιάννη. Και είναι το μυστικό της αστικής διαχείρισης του καπιταλισμού, είτε προεκλογικά, είτε μετεκλογικά και διαχρονικά. Όποια και να είναι η κυβέρνηση, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία, συγκυβέρνηση Ανέλ, Χούντα, προχούντα, μετά τη Χούντα κτλ. Το μυστικό είναι οι παροχές. Οι παροχές είναι η μετάφραση στο πολιτικό λεξιλόγιο της λέξης ψυχούλα, για να μην δίνεις αυξήσεις, γιατί έχουν ακόμα και σε σχέση με τα ψυχούλα, που θα μπορούσε να είναι μια αύξηση σε μισθό, το εξής καταπληκτικό χαρακτηριστικό. Κόβονται ανά πάσα στιγμή. Προσδιορίζονται ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι αντικείμενα συλλογικών ή άλλων διαπραγματεύσεων. Είναι επιδοματάκια τα οποία φαρδένουνε, μικραίνουνε. Στενεύουνε, ανοίγουνε. Αντεβαίνουνε, κατεβαίνουνε. Προσαρμόζονται, εξανεμίζονται. Εξαφανίζονται και δεν πρόκειται να τα ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου. Ήδη αυτό συμβαίνει σε αυτούς που σας καλώ όταν θα καθίσετε να παρακολουθήσετε κάποιες μέρες από το πενθήμερο, κάποιες ώρες από το πενθήμερο του προϋπολογισμού, να αρχίσετε να καταλαβαίνετε και θα παίρνετε πρέφα, περισσότερο ευτυχώς έχετε αρχίσει και το καταλαβαίνετε, ότι στην πραγματικότητα δεν είναι σου δίνω 10 και παίρνεις ένα και σου παίρνω 10 και σου δίνω ένα, τίποτα. Είναι χάνεις και αυτά που δεν έχεις. Γιατί? Γιατί έχουν κατεβεί οι προσδοκίες στο ότι μπορείς να επιζήσεις με 350. Μπορείς να ζήσεις με 550. Και αφού μπορείς να ζήσεις, όλα τα υπόλοιπα θα μοιάζουν σαν κάτι παραπανήσιο. Και δεν είναι αληθές. Διότι δεν είναι ζωή, δεν είναι καν επιβίωση. Και έρχεσαι Γιάννη μου και μου προσθέτεις ότι υπάρχει πολύ μαυρίλα, πολλά σκοτεινά σύννεφα πάνω από τα Βαλκάνια και γενικά στα ανατολικά της Μεσογείου. Ο φρουρός Ισραήλ του βενζινάδικου της Μέσης Ανατολής κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Αλλά οι δρόμοι για τη μεταφορά είναι το πρόβλημα. Ποια είναι η πρότασή σας, κυρία Γαριφαλιά Κανέλη? Μόνο η πρόθυμη συνεργασία του κυρίου Πούτιν μπορεί να καθαρίσει τον ουρανό. Ελπίζω το μυαλό του να είναι ξεκάθαρο. Τα όρατα από τα ραντάρ βομβαρδιστικά και βλήματα είναι πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Thank you. Αφού έχεις αναποθέσει τις ελπίδες σου στον Πούτιν, εγώ μπορώ εύκολα, Γιάννη μου, να απελπιστώ για πάντα. Για πάντα όμως. Δηλαδή, αν νομίζεις ότι χρειάζεται απλώς ο Πούτιν να έχει, με την πολιτική που έχει, καθαρό μυαλό για να περισωθείς, τότε φαντάζομαι ότι θα ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ μια και σηκώθηκε και πήγε και τον είδε ο κύριος Πούτιν. Και ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Πούτιν, και μάλιστα χωρίς να φοράει γάντια, στα παγωμένα του χεράκια, έχει σταθεί και όρθιος, έχει παρακολουθήσει μια μεγάλη δύναμη, της έχει δώσει και δύο προξενία και δεν την θεωρεί, την καθησυχάζει ότι δεν πιέζεται από κανέναν τρίτο. Κανείς δεν πιέζει εκτός από τον Άτο που δεν είναι τρίτος, είναι η φαμίλια μας, είναι η οικογένειά μας, είναι ο πρώτος μας μεγάλος σύμμαχος για να υπογράψουμε αυτή την άθλια συμφωνία με τα Σκόπια. Και γιατί να μην πιστεύει ότι όλα μπορεί να τα κάνει ο Τσίπρας, αφού μπορεί μέχρι να ιδρύει η έθνη και να ιδρύει και γλώσσες. Να τις φτιάχνει, κατασκευάζει. Γλώσσες σαν τη μακεδονική και έθνη σαν το μακεδονικό. Οπότε εγώ λέω να σας παίξω κάτι σε αρχαία μακεδονικά, ενδεχομένως αρχαία ελληνικά, μία διάλεκτο ενδεχομένως της αρχαίας ελληνικής, που είναι αυτό που λένε σήμερα οι Μακεδόνες, μακεδονική γλώσσα, δηλαδή η Σκοπιανή, για να σας το πω έτσι ολόκληρο πως έχει, και είναι κατά το λίμα της Οξφόρδης, πιθανόν κάτι από τα αρχαία ελληνικά. Όταν τα ακούτε, θα ακούσετε αυτό που γράφτηκε ούτως ή άλλως, μελοποιήθηκε μάλλον, από το Χατζηδάκη στο Μεγάλο Ρωτικό το 1972. Σας θυμίζω ότι το πρόβλημα το μακεδονικό θα μπορούσε να έχει λυθεί το 1992. Φτάσαμε στο 2019 στο ψαροχώρι των Πρεσπών για να αναγνωρίσουμε πράγματα που δεν υπάρχουν και τώρα να έχουμε πρόβλημα που οι άλλοι λένε εγώ τα έχω, θα τα χρησιμοποιήσω, θα φτιάξω και σχολεία, θα φτιάξω και φροντιστήρια, θα τα μιλάω που θέλω, θα έχω μειονότητα που θέλω. Άρα το αλυτρωτικό πήρε πολύ μεγάλη διάσταση και κυρίως γιατί θα ακούσετε, το ηχογράφησε η Νάνση ξανά στο στούντιο, η πρώτη εκτέλεση είναι της Φλέρης Δαντωνάκη, με την Γεωργία Αγγέλου στο δικό της το στούντιο, σε κιθάρες είναι η Αρετή Κοκκίνου. Σε η ποιήση είναι της Σαπφούς, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και Λομές Εγωγγύλα. Ελληνικά είναι, θα τα καταλάβετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί και αρχαία διάλεκτος της σκοπιανής πλευράς των αρχαίων ελληνικών κατά την Οξφόρδη. Και Λομές Εγωγγύλα πέφανθη λάβω η σάμα, γλακτίναν σε δείτε πόθος αμφιποτατάει, γλακτίναν σε δείτε πόθος αμφιποτατάει. Ταν κάλαν αγάρ καταγωγή σαούτα, επτό εσύ δοησαν, εγώ δε χαίρω και γαράω τα δι, το δε με φετέσοι Κύπρο γένεια. Και γαράω τα δι, το δε με φετέσοι Κύπρο γένεια. Εγωγγύλα πέφανθη λάβω η σάμα, γλακτίναν σε δείτε πόθος αμφιποτατάει, γλακτίναν σε δείτε πόθος αμφιποτατάει. Όψη της πόλης, της κάθε πόλης, αρχίζει και σκουραίνει και βαθαίνει και αποκτάει εκείνο το ο κόκκινο της φωτιάς και το μαύρο του θανάτου, ένα παράξενο σκηνικό μιας βίας που δεν έχει αφήσει πτυχή της ανθρώπινης ζωής ανέγγιχτη, και καπάκι σ' όλα αυτά είναι η ατελείωτη θλιβερή σχολιολογία στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το καινούριο πεδίο ενός τεχνητού διανοητικού, εντελώς επιδερμικού, σκατζοχήρικου κυριολεκτικά εμφυλιοπολεμικού κλίματος. το οποίο καλλιεργείται ή από εδώ και ή από εκεί. Ο ένας θα βρίσει τη μία πλευρά και ο άλλος θα βρίσει την άλλη. Σαν να υπάρχει ορμέμφητη διχαστική εσωτερική διαδικασία να τοποθετηθείς οπωσδήποτε για οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή με πιο ακραία, πιο φανταχτερή, πιο υβριστική, πιο έντονη θέση από τον άλλον. Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα. Αυτοί που καλούνται και φωνάζουν και καλούν τους υπόλοιπους να μην σκυλεύουν τους νεκρούς, σκυλεύουν τους νεκρούς με τα σχόλιά τους. Είναι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή πιο ιερό από το νεκρό σώμα δεν υπάρχει. Ακόμα και στην ελληνική κουλτούρα να το δει κάποιος, ακόμα και το τελευταίο παιδάκι ξέρει ότι το σούρσιμο του Έκτορα από τον Αχιλλέα ήταν ύβρις και επέσυρε την ύβρη. Πώς το λένε δηλαδή, είτε το έχει δει στα καρτούν, είτε το έχει δει στα αμερικάνικα καρτούν, στις αμερικάνικες ταινίες, είτε το έχει δει με ωραίους γκόμενους να παίζουν τον Αχιλλέα, είτε το έχει δει, είτε έχει μπερδέψει το βρυσίδι με τη βρυσίδα. Όπως τώρα την γογγίλα με τα γογγίλια. Δεν έχει καμία σημασία. Το τι είναι ύβρις να σκυλεύεις νεκρό, το ξέρει. Παρά τα αυτά συνεχίζει. Ίσως γιατί είμαστε στην ώρα μηδέν. Είμαι πεπισμένη. Γι' αυτό κοινωνικά έχει διαραγεί σε τέτοιο βαθμό ο ιστός που εμένα μου πιάνει εμετός όταν ακούω οι ευρωπαϊκές αξίες και αυτές τις οποίες μοιραζόμαστε. Ειλικρινά σας το λέω, δεν το αντέχω, οπότε γυρίζω πίσω στην ώρα μηδέν σε στίχους Αντώνη Ανδρικάκη, μουσική του εξαίρετου Γιάννη Μαρκόπουλου και στο τραγούδι η εξαίρετη Δημήτρη Ζερβουδάκης και Κατερίνα Κόρου. Ώρα μηδέν και εσύ μονάχος τριγυρίζεις, πες μου τι βρίζεις, σε ποιον ελπίζεις, στο ίδιο θέμα αγωνίζομαι κι εγώ. Να πολεμήσω ό,τι με πνίγει και μου λέει πως να ζήσω. Να πολεμήσω ό,τι με πνίγει και μου λέει πως να ζήσω. Ώρα μηδέν στη θυμωμένη πολιτεία, απόψε δε μας σώζουνε τα αστεία. Ό,τι πίστεψαμε το άρπαξε η μπόρα. Όλα τελειώνουν ή αρχίζουν τώρα. Τώρα στα μάτια σου ορμάνε παρελάσεις. Πώς να περάσεις, να ονομάσεις όλα τα πράγματα που χρόνια κουβαλάς. Πώς να προφτάσεις, τι να προφτάσεις, πού να βρεις μέτρα φιλικά να κουβεντιάσεις. Πώς να προφτάσεις, τι να προφτάσεις, πού να βρεις μέτρα φιλικά να κουβεντιάσεις. Τώρα στα μάτια σου γυρνάνε παραστάσεις, τα παιδικά σου χρόνια και οι φάσεις. Και φορτωμένος με χιλιάδες διαδόσεις, τα όνειρά σου πώς να ξεπληρώσεις. Γίνεται θόρυβος μα τίποτα δεν μένει. Είμαστε ξένοι, είμαστε ξένοι. Νύχτες πολύχρωμες κι εγώ να προσπαθώ. Να πολεμήσω ό,τι με πνίγει και μου λέει πως να ζήσω. Να πολεμήσω ό,τι με πνίγει και μου λέει πως να ζήσω. Είναι ο θόρυβος που άλλαξε το χρόνο, πιο πέρα απ' τη χαρά κι από το πόνο. Ό,τι πιστέψαμε το άρπαξε η μπόρα. Όλα τελειώνουν ή αρχίζουν τώρα. κλέψαν κι αυτοί. Που τους πίστεψαν, εκλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια. Λοιπόν, έχετε αρχίσει και μου στέλνετε μηνύματα. Ήδη έχω διαβάσει μερικά. Να χαιρετήσω τη Μαρία που λέει ότι από την εποχή του Μεταξά και της Χούντας η μακεδονική ήταν γλώσσα Σλάβων. Μα Σλάβο μακεδονικό ιδίωμα είναι. Αλλά ποιος ενδιαφέρεται τώρα πια για αυτές τις λεπτομέρειες. Οι Αμερικάνοι έχουν σκυλιάσει, θέλουν οπωσδήποτε να τους βάλουν στο ΝΑΤΟ πριν τελειώσει η χρονιά, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή αρων-άρων, κυριολεκτικά για να περιορίσουν την επιρροή της Ρωσίας, την οποία νομίζουν όλοι τώρα ότι θα ισορροπήσει το ταξίδι του Τσίπρα. Δηλαδή δεν έχετε καταλάβει που βρισκόμαστε. Ότι μετατρεπόμαστε σε μια απέραντη βάση από τη μία άκρη στην άλλη, από αριστερά προς τα δεξιά στο χάρτη και από το βορρά ως τον νότο, έτσι ώστε όταν θα γίνουν οι επικείμενες, θα έρθουν δυστυχώς οι επικείμενες συγκρούσεις με όπλα που δεν είναι της εποχής των Λιανοντούφεκων, που τι θα χτυπηθεί, θα χτυπηθεί στην καρδιά της χώρας. Για καλό σκεφτείτε το. Υπάρχει χώρα που βάζει επιθετικό υλικό δύναμης στην καρδιά της κυριολεκτικά, σαν όλα αυτά τα επιθετικά όπλα που έχουν κουβαλήσει στην περιοχή του Κάμπου, της Λάρισας, οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και την ίδια ώρα να ξέρεις ότι παρουσιάζονται στρατιώτες στο Μανταμάδο, στο Μανταμάδο, και δεν έχουν νερό να πιούνε, γιατί το νερό είναι μολυσμένο, και τους λένε ότι όποιος έχει και θέλει να πάει να πιει στο καψιμί και να το πληρώσει από την τσέπη του. Δηλαδή η βαθύτερη προετοιμασία της χώρας, και μέσα σε όλα αυτά μου είχε έρθει και ταμπλάς με την πρόταση, αφού συζητήσαμε για εξοπλισμούς, για υποβρύχια που γέρνουν, για το 2% που συνεισφέρουμε στο ΝΑΤΟ, για τα λεφτά, για τα εξοπλιστικά, για το παπούτσι μου, για την κάλτσα μου. Βγαίνει και ο Καμένος μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, αφού κάνει τις δηλώσεις για το Σκοπιανό, και ζητάει να κάνουμε έρανο για να πάρουμε φρεγάτες. Έλεος. Όταν λέω έλεος, έλεος, δεν παίζεται. Δεν μπορώ πια να το παρακολουθήσω αυτό το πράγμα. Δεν παίζεται. Όταν σας λέω δεν παίζεται, δεν παίζεται. Και έρχεται και ο φίλος Κωνσταντίνος ξαφνικά και μου λέει να σχολιάσω τις δηλώσεις του Γεωργιάδη για τον Ατεντοκούμπο και να θυμηθεί ποιος έβριζε και τι δεν έβριζε, που σήμερα με σθένος γλύφεται στην κλίτσα του Τσοπάνη προκειμένου να παραμείνει στο πολιτικό προσκήνιο αυτού του τόπου. Είσαι και ανορθόγραφος που να σε πάρει, μωρέ Κωνσταντίνε, τόσο ανορθόγραφος που δυσκολεύομαι να σε διαβάσω. Έχω μια δυσκολία με την ανορθογραφία. Δεν είναι και γκρίνγκλις δηλαδή. Είναι ελληνικά. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο στο ραδιόφωνο σε αυτές τις δύο πολύτιμες ώρες που έχουμε και την ευκαιρία με ωραία τραγούδια να ανταλλάξουμε και θέσεις και σχόλια και να σχολιάζουμε τα σχόλια των αλλωνών, να λειτουργεί δηλαδή και το ραδιόφωνο του Ιτεριδών ή Φατσομπουκικός? Δηλαδή το αντέχετε αυτό το πράγμα? Εγώ προσωπικά δεν το αντέχω. Μ' αρέσουν τα σχόλια που έχουν κάτι να συνεισφέρουν στον τρόπο με τον οποίο κάποιος πρέπει να σκέφτεται. Διότι δεν μπορεί να σκέφτεστε τις συμμαχίες με το Ισραήλ με όρους στρατοπέδων συγκέντρωσης. Πρέπει να τις δείτε πολιτικά σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Γιατί μπορώ να σας συνδέσω το Παρίσι με το Ισραήλ με έναν τρόπο αποτρόπαιο, ο οποίος εδώ έχει γίνει με στίχους εξαιρετικός. Ο Πάουλ Τσέλαν ήταν γόνος εβραϊκής οικογένειας από το Τσέρνοβιτς της Μπουκοβίνας. Το 41 ναζιστικές δυνάμεις κατέλαβαν τη γενετήρα του. Οι γονείς του εκτοπίστηκαν και έχασε τη ζωή του. Ο Τσέλαν μετά τον πόλεμο εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, παντρεύτηκε. Το έργο του αναγνωρίστηκε ως ένα από τα σπουδαιότερα ποιητικά εγχειρήματα της μεταπολεμικής περίοδου. Πρόκειται για μια ποίηση εποδή στο ολοκαύτωμα. Και ξαφνικά, στις 20 Απριλίου του 70, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι και σήμερα, ο Τσέλαν χάνεται στα νερά του Σικουάνα. Γιατί ως γνωστόν το φίδι όταν σκάει από το αυγό, ακόμα και όταν νομίζεις ότι δεν το κλώθεις και το έχεις βάλει σε πιο παγωμένο μέρος. Και για να μην παγώσουμε, σε ποίηση Πάουλ Τσέλαν και μουσική Μιχάλη Καλογεράκη, μια εξαιρετική Μαρία Φαραντούρη, Πάγος Παράδεισος, μόλις το 2017 γραμμένο. Απ' την Άντση και από μένα, γεια σας. Υπάρχει μια χώρα, την λένε χαμένη. Εκεί στο καλάμι φεγγάρι βλασταίνει. Κι αυτό που μαζί μας στο πάγο πεθαίνει. Μια φλόγα σκορπίζει τριγύρω και βλέπει. Μια φλόγα σκορπίζει τριγύρω και βλέπει. Σαν βλέπει πως έχει δύο μάτια σημαίνει. Το κάθε του μάτι μια γη φωτεινή. Η νύχτα, η νύχτα μαλκάνη σε πλένει. Και βλέπει το μάτι αφού παιδί. Η νύχτα, η νύχτα μαλκάνη σε πλένει. Και βλέπει το μάτι αφού παιδί. Βλέπει και βλέπει, τα βλέπουμε όλα. Σε βλέπω, σε βλέπω, με βλέπεις κι εσύ. Ο πάγος μια φλόγα να στέλνεται τώρα. Προτού να τελειώσει και κλείσει η ώρα. Προτού να τελειώσει και κλείσει η ώρα. Σαν βλέπει πως έχει δύο μάτια σημαίνει. Το κάθε του μάτι μια γη φωτεινή. Η νύχτα, η νύχτα μαλγάλι σε πλένει. Και βλέπει το μάτι αυτό παιδί. Η νύχτα, η νύχτα μαλγάλι σε πλένει. Και βλέπει το μάτι αυτό παιδί. Βλέπει πως έχει δύο μάτια σημαίνει. Το κάθε του μάτι μια γη φωτεινή. Η νύχτα, η νύχτα μαλεκάλι σε πλένει. Και βλέπει το μάτι αυτό παιδί. Η νύχτα, η νύχτα μαλεκάλι σε πλένει. Και βλέπει το μάτι αυτό παιδί. Ο Παναγιώτης Σοκολέλης είναι συνάδελφος εν τη ευρεία ευρυτάτη του όρου έννοια στη δημοσιογραφία και στο γράψιμο και γεννημένος πολύ μετά από μένα, μόλις το 1990. Έζησε και αυτός όπως και όλοι μας τα 7 χρόνια στο αμόνι. Στο αμόνι της κρίσης, στο αμόνι των μνημονίων. Είναι μια ιστορία λοιπόν για μια εποχή που άφησε ανεξίθυλο το στίγμα της στις ζωές μας και στον τόπο μας. Έχω λοιπόν 5 βιβλία από τις εκδόσεις Εντύπης του βιβλίου του 7 χρόνια στο Αμόνι. Στη βιβλιοπαρουσίαση θα είναι η Ναταλία Χατζηδονίου, ο Χρήστος Κτενάς και η αφεντιά μου. Και θα γίνει μαζί με το βιβλιοπωλείο Peekabook και παρουσία βεβαίως του συγγραφέα τη Δευτέρα στις 7 η ώρα στην Πετρούπολη, στο βιβλιοπωλείο Peekabook στην Αγίας Λαύρας, για όσους θέλουν να έρθουν από εκεί να ακούσουν. Οι υπόλοιποι στο 211-200-8200 θα έχετε 5 βιβλία για να μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό που αισθανθήκατε όλοι. Για μια στιγμή, λέει ο Παναγιώτης και γράφει, σκέφτηκα να τα παρατήσω όλα και να ξεφανιστώ. Δεν αντεχάλω τα νεκρά βλέμματα, τις ψυχρές αγκαλιές, τα σκυμμένα κεφάλια. Ας αναψάχνω για μια νέα ζωή. Μα τρίματα αναμνήσεων μου φέρζαν το δρόμο. Είπα στην οικογένειά μου πώς ένιωθα. Κοντινά συναισθήματα, κοντινές σκέψεις, κοντινά πεταρίσματα μπερδεμένων ψυχών. Να φύγω, σκέφτηκα ξανά. Μα οι χαραμάδες άρπαξαν τις σκέψεις μου γρήγορα και τα θέλω μου τρέξανε να με πιάσουν. Σαν άοπλος στρατιώτης στα χέρια τους έπεσα. Να μείνω έπρεπε. Για να αποκρούσω τις παγίδες τους και να αποδείξω πως υπήρχε εναλλακτική. Δεν νίκησαν. Τώρα το βλέπω ξεκάθαρα. Μήπως βλέπει κάτι που δεν το βλέπετε εσείς? Μπορεί. Εγώ πιστεύω πως μπορεί. Στα αλήθεια μπορεί. 211-200-8200 για 5 αντίτυπα προσφορά των εκδόσεων Εντύπης για το 7 χρόνια στα μόνη του Παναγιώτη Κολέλη. Και εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστεύουν. Μου γράφει ο φίλος μου ο Ανδρέας από το Λονδίνο. Και μάλιστα ξεκινάει και γαλλικά. Tu vas bien? Oh oui, un petit peu. Τώρα πώς σου ήρθε το γαλλικό εκεί. Τώρα θα πεις με το Brexit. Θα βγει και το... Η Βρετάνη μέσα στους Βρετανούς, δεν αμφιβάλλω, έχεις απόλυτο δίκιο, Ανδρέα μου. Λοιπόν, στον απόϊχο των 10χρονων από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου και τα κατακίτρινα για τη σεζόν γυλαίκα, διαβάζω σήμερα προς το Λουξεμβούργο, έπρεπε να μου γράψεις και Gilles Jaune, έτσι. Θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που από το καλοκαίρι του 19 θα έχει δωρεάν λεωφορεία, τρένα και τραμ για όλους. Λες ρελιάνα να γίνει επανάσταση στο Λουξ και να μην το πήραμε χαμπάρι. Μετά θυμήθηκα, γράφει ο Ανδρέας, ότι η δωρεάν μετακίνηση ισχύει ήδη αρκετό καιρό στο Λουξεμβούργο, έτσι που το γράφει, εγώ αποκλείεται να το διαβάσω, Λετσιμπέργ, μόνο που τώρα το εκεί δωρεάν είναι μόνο τα Σάββατα. Θυμήθηκα επίσης ότι όταν ξεκίνησε αυτό για τα Σάββατα στο Λουξεμβούργο, δεν ξεκίνησε από τα κάτω, η λογική ήρθε από τα πάνω, για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος στα μαγαζιά και να κινείται το χρήμα. Οπα του! Και λέω τώρα, λες αυτό το ζήτημα, γράφει ο Ανδρέας, να γίνει πανευρωπαϊκό κίνημα και να έχουμε και εμείς εδώ δωρεάν μετακίνηση? Και απαντώ ότι αν είναι να εξουσιάζουμε από άλλους, θα πω όχι στο τζάμπα και θα συνεχίσω να πληρώνω εισιτήριο για απλά να πηγαίνω με τα πόδια. Εσείς, επειδή έρχονται και γιορτές, και μοιραία θα πάω κι εγώ στα μαγαζιά. Θέλω να σε ρωτήσω σε κάτι ακόμα. Αν βρω γυλαίκο κίτρινο made in France, να το πάρω και να το φορώ για μένα, ή να το πάρω και να το φορώ για τους άλλους, παρακαλώντας τους να με δουν και να μου πουν πόσο ωραίος είμαι και μια συγγνώμη που με έβγαλαν στον δρόμο? Ως δώρο για αυτούς που αγαπώ δεν θα το πάρω στα σίγουρα, γιατί τα έχω ήδη παραγγείλει τα δώρα μου στον Άι Βασίλη, αν υπάρχει Άγιος. Φαντάζομαι πως εκείνοι που με αγαπούν θα με νοιαστούν αντίστοιχα. Αν πάλι δεν υπάρχει ο Άγιος, εύχομαι να ξέρουν ότι φοράω large. Αυτά από τον Ανδρέα. Και νομίζω ότι πολύ ωραία το πήγε από τα κίτρινα γυλαίκα στο κόκκινο του Άι Βασίλη. Και για το σχόλιο σου το εκτός αέρα, θα συμφωνήσω απολύτως ότι είναι το πιο γενναιόδωρο πράγμα στον κόσμο να εξασφαλίζεις την προσοχή του άλλου. Γιατί η προσοχή είναι μια μορφή γενναιοδωρίας και δεν είναι για εκτός αέρα. Γιατί αφορά όλους μας, από όλους μας και προς όλους μας και για όλους μας. Οπότε μη μου μιλάς για καημούς. Παραμένει από τα ωραία, πολύ ωραία τραγούδια του Κώστα Χατζέ και εξηγεί και το πνεύμα του προϋπολογισμού στην ουσία του, και αν θα το δείτε και στο στίχο, έχει και μπόλικο πασπάλισμα από το Ριχάρδιον Χρυσάφη. Δεν είχα κονάκι δικό μου, πιρούνι και πια το βαθύ, και ήταν κληρονομικό μου ο δίχας και η πείνα μαζί. Στα μαύρα μου χάλια η ζήση, κι αν από το μέσα μου φως, θα ήταν μια κάποια λύση να γίνω από γνώση τρελός. Μη μιλάς για καημούς και για τέτοια, και παρήγορα λόγια μην πεις. Μια παράγκα ξεχύλεις αντέρφια, αν στα δείξω θα πας να κρυφτείς. Μη μιλάς για καημούς και για τέτοια, και παρήγορα λόγια μην πεις. Μια παράγκα ξεχύλεις αντέρφια, αν στα δείξω θα πας να κρυφτείς. Ο κλέφτης του κλέφτη προστάτης, κι ο φόνος του φόνου παιδί. Ο ψεύτης του ψεύτη πελάτης, κι ο νόμος του ανόμου κλειδί. Αρχίζω και κάνω το σκύλο, γαυγίζω και πια δεν μιλώ. Δαγκώνω τον πρώτο μου φίλο και τώρα δηλώνω τρελός. Μη μιλάς για καημούς και για τέτοια, και παρήγορα λόγια μην πεις. Μια παράγκα ξεχύλεις αντέρφια, Αν στα δείξω θα πας να κρυφτείς. Μη μιλάς για καημούς και για τέτοια, και παρήγορα λόγια μη πεις. Μια παράγκα ξεχύλισε αντέρια, αν στα δείξω θα πας να κρυφτείς. Αχ, αυτή η καινούργια ηγέτης της του κόμματος της Μέρκελ, έλεγες Άγγελα Μέρκελ, εύκολο ήτανε. Το Άγγελα είναι και κάπως. Τώρα, Ανεγκρέτε, Κραμπ και κάτι που θυμίζει τον Μπέκενμπάουερ, δεν έχω καταφέρει μέχρι στιγμή να μπορώ να σας πω το επίθετο. Οπότε, επειδή θα δουν ειδήσεις και θα σας τα πούνε όλα και θα σας κάψουν κυριολεκτικά το μυαλό, εγώ προτιμώ να σας κάψω το σπίτι, όπως λέει ο Μάνος Ελευθερίου, σε μουσική Αριβλάχου και σε τραγούδι της Αναστασίας Έδεν. Μας ίσχυ, ήταν μια σκιά και στο ίδιο σπίτι πάντα η χαρά. Ήρθαν περιστάσεις που δεν τις μπορείς και οι δυο μας ίσχυ ξαφνού γίναν τρεις. Ήρθαν περιστάσεις που δεν τις μπορείς και ξαφνού. Μας ίσχυ, ήταν μια μορφή σαν φωτογραφία με καταστροφή. Κι ήρθαν καταιγίδες που τις κουβαλάς, κι ούτε που με είδες ούτε που μιλάς. Κι ήρθαν καταιγίδες που τις κουβαλάς και φοβάσαι τη σιωπή. Είμαι δική σου στο χόπι. Αυτό το λέει η Ρωσία στο Τσίπρα. Αυτό του παίξανε. Άμα θέλετε με πιστεύετε. Δεν με πιστεύετε, νομίζετε ότι τρολάρω. Κάντε λάθος. Η μπάντα του ρώσικου στρατού αυτό έπαιξε στο Τσίπρα. Από το σύνολο της ελληνικής μουσικογραφίας και τραγουδοποιίας, αν μου πείτε τώρα δεν τον τρολάρανε, στην ψύχρα. Ακούστε το λίγο. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Μεθυσμένη η Ρωσία. Αλήθεια σας το λέω. Μεθυσμένη και η Ορθοδοξία ενδεχομένως. Δεν το αντέχω, σε παρακαλώ πολύ, τράβα το, γιατί δεν με παίρνει. Και δεν με παίρνει γιατί χρωστάω ένα χαιρετισμό για να ευχαριστώ στην Ελένη από τα Καμίνια για την παρέμορφη ραδιοσυντροφιά, όπως μας χαρακτηρίζει, με τις εξαίσιες μελωδίες και κάψτε μας και το σπίτι. Καλά, κοίταξε, άμα είσαι Τσίπρας και σου παίξουνε, πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου, πέρα μου, πείτε το όπως θέλετε. Έχεις φύγει εντελώς. Και να ζητήσω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη από τον φίλο Κωνσταντίνο, που σχολίασα την ορθογραφία για να δικαιολογήσω τη δική μου σαρδαμολογία, γιατί αλήθεια είναι ότι από συνήθειο δεν μπορώ εύκολα να διαβάσω εκείνη την ώρα, ένα κείμενο που δεν το έχω ξαναδεί, όταν είναι ορθόγραφο ή όταν είναι γκρίνγκλις, και το ζητάω για δική μου ευκολία και μου λέει ότι έχει δυσλεξία και δεν μπορεί να γράψει πάντα σωστά. Οπότε είδες τι κάνει η βιασύνη, σου ζητώ πολύ μεγάλη συγγνώμη. Οπότε αντάζομαι να σου πάω μια βόλτα και εσένα Κωνσταντίνε και τους φίλους όλους στο Ασπρομόντε. Το Ασπρομόντε είναι ο ορεινός όγκος στο Ρέτζο Καλάμπρια στην Νότια Ιταλία. Σημαίνει τραχιά βουνά και ονομάστηκε από τους αγρότες έτσι, γιατί στο απόκρινο τοπίο του και το βραχώδες έδαφος του ήταν πολύ δύσκολο να καλλιεργήσουν. Έχει όμως θέα στο στενό της Μεσίνης, βρίσκεται ανάμεσα στο Ιόνιο και στο Τυρινικό Πέλαγος και έχει και το ποταμό Πιετράτσε. Επομένως, η στίχη και η μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου με τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου μπορούν να μας κάνουν για λίγο να ξεχαστούμε και να φύγουμε από το φεγγάρι που κάνει το πέρα μου Αλέξη φορά τη βέρα μου και να παίξουμε λαριόλα ρόλα όλα λέω. Ασπρομόντε τις βαγιές και στο χωριό Ροχούδι μέσα από τα χαλάσματα ακούγεται τραγούδι. Αν πλησιάσεις θα τους δεις μαέστροι αποθαμμένοι, πίνουν μίχρι για κρασί, σου μοιάζουν μεθυσμένοι. Κιθάρα παίζει ο Ντε Ανδρές με πέταχτα ακόρτα, ραντέλο λαμπιδές στου σαρκασμού τα δόντια. Ο Τσέζαρε από μακρός πάρει τσιγάρο σπίτι, όλα τα πάθη του έριξε σε πέτρινο λιοντρίδι. Και γρήγορα τα νέα φτάνουν στου βούα των γυαλών και στην αμέντολέα. Τα κουνήσι βαρύτησες κι αυτές ξετρελαμένες φτεροκοπάνε φτάνουνε γυμνές και μυρωμένες. Κι ένας βοσκός αμέριμνος που πρόβατα βρεχίζει, Μαντώνα μία μουρμουράει, το δρόμο συνεχίζει. Δεν ξέρει να απορρίγματα, δεν βλέπει εφιάλτες, ούτε και γνωρίζει πως κρατά όλη τη γη στις πλάτες. Έρχονται τα γλυκά μηνύματα για σας. Εγώ όμως θα σας πάω στο φίλο μου τον Παπαδάτο. Ώρες-ώρες γράφει. Πάει και επιλέγει τις ειδήσεις που δεν επιλέγουν οι άλλοι. Μου θυμίζει τον αείμνηστο το φίλο τον Βρανάπτα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι γράφει σήμερα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Βλέπω και τον τίτλο «Πάπα στα ίχνη των Σταυροφόρων». Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα πάει τον ερχόμενο Φεβρουάριο στο παρθενικό του ταξίδι σε μια χώρα του κόλπου ο Παπάς Φραγκίσκος. Και γράφει ο Γιάννης ότι είναι σίγουρο θα συναντήσει φιλικότερη ατμόσφαιρα από αυτή στην Καθολική Ιρλανδία. Εκεί τον έκραξε έως και ο Πρωθυπουργός για την υποκρισία του Βατικανού στο θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, αλλά και για τις οπισθοδρομικές απόψεις του σε ζητήματα αμβλώσεων, ομοφιλίας και αντισύλληψης. Ο πρίγκιπας πάντως των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, ωραία δεν το είπα, πολύ ωραία, δεν πρόκειται να ζαλίσει τον Ποντίφικα με τέτοιου είδους προβλήματα. Τον απασχολεί να έχει ικανοποιημένες τις χριστιανικές κοινότητες μεταναστών στην επικράτειά του. Από γιάπηδες στους ουρανοξύστες του Ντουμπάι μέχρι εργάτες σκλάβους από τις Φιλιππίνες και τον Ινδικό Ωκεανό. Όλη η γκάμα, πρίγκιπας είναι αυτός. Ο Πάπας θα τους δώσει κουράγιο με την παρουσία του. Και στα αφεντικά, και στους γιάπηδες, και στους δούλους, έτσι. Πάπας είναι αυτός. Λοιπόν, θα δείξει πρόσωπο ανεκτικότητα στη Δύση, σε αντιδιαστολή με τον αιμοσταγή γείτονα του Σαλμάν που έκανε κομματάκια το δύσμυρο Κασόγγι και απαγορεύει να ανεγερθεί έστω και μία εκκλησία στη Σαουδική Αραβία. Και η διαθρησκευτική προσέγγιση χριστιανοσύνης Ισλάμ θα έχει θριαμβεύσει. Καλή θριαμβεύση και στην Αργεντινή. Τη μια καθολική χώρα, έτσι, την Αργεντινή, εκεί δεν πήγε ο Κασόγγι. Μια χαρά δεν τον είχαν όλοι. Take five του έκανε ο Μακρόν. Τι φλανάγουν τα κίτρινα γυλαίκα μπροστά στις άσπρες και λεμπίες. Δηλαδή, τι συζητάμε. Όλοι καθίσανε, μιλήσανε, συνδετημόνες, φάγανε μαζί. Κομματάκι, κομματάκι τον Κασόγγι. Κομματάκι, έτσι, κομματάκι, κατευθείαν. Γράφει λοιπόν ο φίλος Γιάννης. Ο Φραγκίσκος θα ξεπλύνει τους σταυροφόρους. Ο Αλναχιγιάν θα ξεπλύνει τους αραβομουσουλμανο τρομοκράτες και όλα με λιγάλα. Πλάκα πλάκα. Βάσει επίσημων κυβερνητικών στοιχείων, στα 7 Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζουν 900.000 χριστιανοί καθολικοί, οι περισσότεροι. Εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη ομόθρησκοί μας ζουν και εργάζονται ελαιοπετρελαίου σε Κατάρ, Ομάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία, αναπληρώνοντας το κενό χριστιανικό πληθυσμό στην Αραβική Χερσόνησο μετά τον 6ο αιώνα. Πριν από το Ντουμπάι, ακούστε τώρα εδώ, ο Πάπας θα έχει ταξιδέψει στον Παναμά, το Μάρτιο θα τον υποδεχτεί μια άλλη μουσουλμανική χώρα, το Μαρόκο, αργότερα σχεδιάζει να πάει σε Ιαπωνία, ίσως και Βόρειο Κορέα. Εάν δείτε τον Πάπα στη Βόρειο Κορέα, όπως γράφει ο Γιάννης, θα είναι το απόλυτο θρησκευτικό Grand Slam. Και άσε τους Ορθόδοξους, γράφει το παιδί, να σφάζονται στη Βασιλεύουσα, στη Μόσχα και στο Κίεβο. Και από το φεγγάρι πάρτο και κάτω πέρα μου, ας σας πάω σε ένα ταξίδι εσωτερικό, το μέσα ταξίδι, από έναν από τους καλύτερους Έλληνες τραγουδοποιούς ποιητές. Κρατήστε το όνομά του όσοι δεν το ξέρετε, ψάξτε τι όσοι δεν τον έχετε ακούσει, προσέξτε το τραγούδι, είναι ο Δημήτρης Ολέντζος. Αυτή είναι η στίχη, αυτού είναι η στίχη. Η μουσική του Γιώργου Καγιαλίκου και μια εξαιρετική φωνή του Ανδρέα Καρακότα. Το μέσα ταξίδι. Παλιά μου ηφαίστεια, καινούρια μου λάβα. Ελπίδα μου ελεύθερη στα όνειρα σκλάβα. Σκληρός και αστραβό ξύλο τυφλός ταξιδιώτης. Ηκέτης στην Όλυθο συντρία στρατιώτης. Κι εσύ που με έλεγες τρελό και Οδυσσέα, πουλάς τα πληρώματα τσιγάρα λαθρέα. Κι εγώ στα ναυάγια ζητώ την Ιθάκη με ξένα παράσημα και στόμα φαρμάκι. Χλωμό το εικόνισμα, πανάρχια λύπη. Σ' αυτή την παράσταση η λύτρωση λύπη. Αγάπη παράξενη και εύθραυστο θαύμα. Πληγή θεοσκότεινη και αντίδωρο τραύμα. Και εσύ που με έλεγες τρελό κι Οδυσσέα, πουλάς τα πληρώματα τσιγάρα λαθρέα. Κι εγώ στα ναυάγια ζητώ την Ιθάκη με ξένα παράσημα και στόμα φαρμάκι. Βαθιά μου ταξίδεψα αλλού για να φτάσω. Κι μνήμη ακρίτησα και πώς να περάσω. Θεός καταχθόνιος κουτσός κοινοβάτης, στην πόλη μου εξόριστος πιστός παραβάτης. Και εσύ που με έλεγες τρελό κι Οδυσσέα, πουλάς τα πληρώματα τσιγάρα λαθρέα. Κι εγώ στα ναυάγια ζητώ την Ιθάκη με ξένα παράσημα και στόμα φαρμάκι. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματά σας, γιατί έχω και να σας παίξω ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Το αγάπαγε η μάνα μου, ο πατέρας μου, είναι παλιό, είναι για παλιούς και έχει γίνει και πολλές διασκευές και είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πω λοιπόν ένα γεια από καρδιάς και από μένα και από την Άνση στο Δήμο, που λέει ότι για μια ακόμα Παρασκευή είμαστε παρεούλα. Γλυκές μου να Λιλιάνα και Νάνση, κρύο, πολύ κρύο. Αλλά ακούγοντάς σας ζεσταίνομαι, μα πώς. Φορά ακουστικά και ζεσταίνονται τα αυτάκια μου. Μ' έκανες να χαμογελάσω, λες, γιατί σου ζεσταίνω την καρδιά. Μ' έκανες να χαμογελάσω, γιατί ξέρω πόσο κόσμος κρυώνει αυτό το καιρό. Λοιπόν, ο φίλος χωρίς υπογραφή, πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους αυτό που κατάλαβαν οι Γάλλοι και ξεσηκώθηκαν. Μετατρέπουν τα κράτη σε τραπεζικο-οικονομικές εταιρείες και σε όλους μας σε δούλους. Α, Γιάννης υπογράφει, συγγνώμη. Και μάλιστα γράφει ότι ακόμα και η λέξη μέρισμα παραπέμπει σε εταιρείες και τράπεζες. Έχεις δίκιο. Έκατσε σκέψου τώρα, Είναι δηλαδή κοινωνικό μέρισμα. Λες και είσαι μέτοχος της κοινωνίας, η κοινωνία είναι εταιρεία και σου δίνουν κοινωνικό μέρισμα από αυτά που σου έχουν φάει και σου έχουν κλέψει. Γιατί στην πραγματικότητα τα έχουν κλέψει και μετά σου δίνουν μέρισμα, κάτι περισσεύματα από τα κλεμμένα, και μάλιστα μπήκανε και τέτοια κριτήρια που πιστέψτε με, ελάχιστοι θα πάρουν και πολύ λιγότερα από αυτά που τάζουν. Πολύ λιγότερα από αυτά που τάζουν. Από την Πρέβεζα, Ειρήνη, ξέρω, έχεις κόσμο στο ιατρείο, μην μιλάς. Άστο. Από το Πρεβεζάβιο λοιπόν μας στέλνει χαιρετίσματα. Θα μας ακούσεις αργότερα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Σαρώνει η πατριδοκαπηλεία μου, γράφει. Άλλος, εκτοπίζοντας το γνήσιο πατριωτισμό. Άμεσα μα τις ξέρουμε τη διαφορά ανάμεσα στην καπηλεία της πατρίδας με την υπεράσπιση της πατρίδας, το σοβινισμό από τον πατριωτισμό, τον εθνικισμό από τον φασισμό, που μπορεί το ένα να πυροδοτεί το άλλο και να προχωράμε. Αν η πατρίδα ζει κάτω από ένα οικονομικοπολιτικό σύστημα που θεωρείται χωράφι των εχόντων και κατεχόντων, να ενωθούμε και να αντιδράσουμε ενάντια σε αυτή τη σαπίλα. Επειδή αυτό δεν γίνεται έτσι και δεν φτάνει έτσι όπως είναι, και επειδή η ασχήμια δεν πάει με τον τόπο, πάει με την πράξη. Πάει με την πράξη. Όταν ήρθε το βιβλίο και το είδα, μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Μας μου θυμίζει και σχολική εκδρομή που έχω κάνει στο κάστρο της Ρόδου, και ήρθε η Ρόδος στη ζωή και λέω τι ωραίο που είναι το βιβλίο, και πριν καλά καλά πάρω το βιβλίο στα χέρια για να σας το δώσω κλήρωση, και αφορά και σε ένα τριαντάφυλλο, και ο τίτλος είναι ο υπότης με το τριαντάφυλλο της Τίτσας της Πιπίνου, που είναι ροδίτσα, που έχει σπουδάσει στην Αγγλία αλλά έχει εμφανιστεί από το 1994 με το μυθιστόρημα «Γυναίκα της σκιάς» στα γράμματα. Διατηρεί και ραδιοφωνική εκπομπή εκεί. Λοιπόν, έχω βιβλία να σας δώσω από τις εκδόσεις Αιώρα 4, τη στίτσα πιπίνου ο υπότης με το τριαντάφυλλο που αναφέρεται σε μια σκοτεινή περιπετειώδη εποχή άγριων πολέμων, σπουδαίων πολέμαρχων και θρηλυκών ηρών και αφορά ένα νεαρό υπότη που καταφτάνει στο ξακουστό κέντρο, κάστρο της Ρόδου. Είναι από θρηλυκή γενιά, αφοράει στο στήθος του ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο, ένα μαγικό μεσαιωνικό παραμύθι και εδώ αρχίζει και σπάει φωνή, γιατί πάει ο νου σου στο τατουάζ της Ελένης στη Ρόδο, σε δύο παλικάρια που χτίζουν σώμα, σώμα, σώμα, σώμα, με φέτες, με κοιλιακούς, με γυμναστήρια, με βόλτες, σε μια εποχή που δεν είναι μεσαιωνική ούτε στις ερωτικές σχέσεις ούτε πουθενά, και καταλήγουν αποτρόπαιοι φωνιάδες οι διαζώντος ιδεχθούς εγκλήματος πρωταγωνιστές. Και μετά αρχίζει ένα σεσμός γύρω γύρω σχολείων, μία ανάλυση που ξεφτελίζει την ανθρώπινη ζωή αλλιά από το κορίτσι που φύγε. Τίποτα άλλο δεν λέω εγώ να πω. Τρία σπίτια κλειστά, μία στο χώμα, δύο στη φυλακή, χιλιάδες στην παράνοια της ερμηνείας. Προτιμώ να μείνω στην ωραία πλευρά, να μείνω στον υπότη με το τριαντάφυλλο. Και ταυτόχρονα σας πω ότι αύριο, αν βρεθείτε στο κέντρο και δεν έχετε τι να κάνετε, 8 του Δεκέμβρη στις 12 το μεσημέρι και ως τις 5 το απόγευμα, τα παιδιά της ώρας στη Μαυρομιχάλη 11 περιμένουν στο βιβλιοπωλείο να ανταλλάξετε ευχές, να ειδωθείτε μεταξύ σας οι αναγνώστες βιβλίων, να πιείτε ένα κρασάκι, να τσιμπήσετε ένα καθιερωμένο μικρό έδεσμα και να αισθανθείτε άνθρωποι που διαβάζουν όχι βουλωμένο γράμμα στο ίντερνετ, αλλά που διαβάζουν κανονικά. Κανονικά. Γιατί αν διαβάζαμε λίγο παραπάνω, θα μπορούσαμε να λέμε απλά να καθόμουν απλά ίσου και όχι να σε σφάζω επειδή δεν μου κάτσες. Η στίχη είναι του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιανακόπουλου, η μουσική του Μιχάλη Σουγιούλου, εδώ το λέει ο Μπάμπης Τσέρτος υπέροχα, και ένα τραγούδι που το αγαπώ τόσο πολύ που θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στην αδερφή μου που το σκέφτηκε να το βάλει και μας θυμίζει και τη μαμά και τον μπαμπά που δεν έχουμε πια. Να'ναι μια νύχτα συνεφιασμένη, μια τέτοια νύχτα που την τρομάζουν όσοι έχουν μοίρα δυστυχισμένη. Να'ναι μια νύχτα συνεφιασμένη, γιώματι πλήξη, γιώματι λύπη, λίγη βροχούλα να μην της λείπει. Να'ναι μια νύχτα σαν εκείνη που φοβόσουν και ξαφνικά χλώμη χλωμή να ξαναρχώσουν. Θα καθόμουν απλά σου, πόσο μου λείψες πόσο. Θα καθόμουν απλά σου, τα αρώμα σου να νιώσω. Θα καθόμουν απλά σου και για ώρες ατέλειωτες θα κοιτούσα τα μάτια σου που τ' αγάπησα τόσο. Να'ναι μια νύχτα σαν εκείνη που φοβόσουνα και ξαφνικά χλώμη χλώμη να ξαναρχώσουνα. Θα καθόμουν απλά σου, πόσο μου λείψες πόσο. Θα καθόμουν απλά σου, τ' άρωμα σου να νιώσω, θα καθόμουν απλά σου και για ώρες ατέλειωτες θα κοιτούσα τα μάτια σου που τ' αγάπησα τόσο. Άρα Μιχάλη Σουγιούλ, λοιπόν, Σουγιουτζόγλου ήταν το όνομά του, από το Αηδίνι της Μικρασίας, γιος δερματεμπόρων, μετανάστευσε στην Αθήνα το 20, έφυγε, δούλεψε λιγάκι σαν ερασιτέχνης πιανίστας, πήγε στη Μασαλία για μουσικές σπουδές, αναγκάστηκε να κόψει το Χιουτζόγλου και να το κάνει Σουγιούλ και άρχισε να περιοδεύει στην Ευρώπη ως μέλος αργεντίνικης ορχήστρας. Γι' αυτό το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Ήταν στενός συγγενής της γνωστής διάσημης προπολεμικής φωτογράφου Νέλης, της Έλλης Σουγιουτζόγλου Σεϊραδάρη. Για να μην χανόμαστε σε χριστουγεννιάτικα μόνο τζίγκλ μπέλια. Φύγε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί. Τι σας έχω, τι σας έχω. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη χαζομάρα μου για την ανορθογραφία, θα δεις τώρα πως θα με δυσκολέψω εγώ εμένα, ναι Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θα με δυσκολέψω γιατί θα διαβάσω ό,τι όπου και να τα ανοίξω και θα δεις πως δυσκολεύομαι να το διαβάσω. Ακόμα και εγώ περηφανεύομαι ότι το παλεύω με τη γλώσσα όσο μπορώ. Το προσκεφάλαιον του παππού ήταν το ίμιση του μεταξωτού εκείνου προσκεφαλαίου, το οποίο τόσες φοράς μας έδειξε η περηφάνος η γιαγιά λέγουσα, ότι αυτό ήταν το μαξιλάρι επί του οποίου προενενήκοντα περίπου χρόνων επάτησε ναυτή και ο νοικοκύρης της όταν εστεφανώνοντο εν τη εκκλησία. Τα πράγματα με τα οποία ήταν γεμισμένο το προσκεφάλαιον του παππού ήσαν το ίμιση αυτών εκείνων των αγνωρίστων πλέον τώρα ανθέων και λουλουδίων, με τα οποία τους έρανον οι παρευρεθέντες ως νεονύμφους κατά την έξοδον αυτών από τις εκκλησίες. Τα οξέα των θρηνοδών μυρολόγια, ικανά να κινήσω συνεις δάκρυα και αυτών των απαθέστατων άνθρωπων παρίστων των προπάπων μου, ως των μάλλον αγαθών, των μάλλον ενάρατων άνθρωπων, γιατί λοιπόν η κεφαλή του δεν αναπαύεται επί του προσκεφαλαίου εν ησυχία, επί της μορφής αυτού, διότι δεν βασιλεύει η Αγία ημερώτης, η βαθέως ονειρευτική εκείνη έκφρασης, η συνήθις επί των εν ειρήνη διαπαντός και κοιμημένων γερόντων, επί των πελδινών αυτού χιλέων ψιθυρίζει νομίζεις θλιβερότατων παράπονων. Υπό τας λευκάς και πυκνάς αυτού οφρείς η οφθαλμή του χήνους η λάμψην θαμβού κρυστάλλου, ανοιχτή, ατενής προς την θύραν της εκκλησίας. Ποιον περιμένει? Ποιον εκ των αγαπητών του επεθύμη λοιπόν έτεινα ήδη και απέθανεν ο καημένος ο παππούς και έμειναν ανοιχτά τα μάτια του? Τη διάβασα. Να. Διάβασα Γεώργιο Βυζίνο. Το μόνον της ζωής του ταξίδιον. Γιατί δεν παλιώνει, δεν φτύρεται ο Βυζίνος με το χρόνο και όπως λέει και ο Άγγελος Σικελιανός, προχωρεί σε επίπεδα μιας τέτοιας ψυχογραφικής ζωντάνιας και λεπτότητας που αμφιβάλλων η παγκόσμια λογοτεχνία την ίδια εποχή έχει να επιδείξει επιδόσεις τέτοιες όπως είναι για παράδειγμα το διήγημά του «Το μόνον της ζωής του ταξίδιον». Ή όπως λέει ο Παλαμάς, ο αφελής ιστοριστής ενός παραμυθιού και ο υποβλητικός ζωγράφος μιας ψυχής, ο Βυζίνος δηλαδή, που υψώνεται ίσα με το νόημα ενός συμβόλου, ζουν εκεί αδερφωμένα και συγκυριαρχούν. Λοιπόν, η εκδόσεις ΕΟΡΑ από τη σειρά ΕΟΡΑ και Φίλοι επανεξέδωσε το μόνον της ζωής του ταξίδιον του Γεωργίου Βυζίνου και έχω 4 αντίτυπα για τους πρώτους 4 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Και εγώ τι θα σας παίξω τώρα? Θα γυρίσω πίσω στα κλασικά, στα πολύ ωραία κλασικά. Εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγουδάει τη Σταβέρα Στρολόι σε στίχους και μουσική του απίστευτου Βασίλη Τσιτσάνη. Μουσική. πιάνει το κράσι. Τη ταβέρνα στο ρολόι, όλο κοιτάς κάτι σε τρώει. Δεν αντέχω να σε βλέπω σκεφτικό. Ρίξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για χαρτίρι σου και φέρω το να το πιω και να πεθάνω εγώ για σένα. Πως την καρδιά σου άλλη κυβερνά κι αν αυτό είναι η αλήθεια δώσ' μου μαχαιριά στα στήθια πριν να σβήσουν τα όνειρά μου τα χρυσά. Το ποτήρι σου φαρμάκι για χατήρι σου και φέρω το να το πιω και να πεθάνω εγώ για σένα. Ρίξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για χατήρι σου και φέρω το να το πιω και να πεθάνω εγώ για σένα. Λοιπόν, μια και πολύ λόγος για τη δικαιοσύνη το τελευταίο καιρό. Τι να σας κάνω. Τι να σας κάνω που αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό ο Κασιδιάρης βρίζοντας στον ασπρόπυργο ανθρώπινα σκουπίδια τους Ρωμά της περιοχής με νομικό τερτύπη, όχι επί της ουσίας. Φαντάζεστε τώρα να προκύψει κύμα του να λες τον άλλον ανθρώπινο σκουπίδι για να ξέρεις ότι θα μείνεις ατιμόρυτος. Φεφ. Δεν είναι ενιαίες οι δικαστικές αποφάσεις και δεν υπάρχει πάντοτε νομολογιακή προσέγγιση. Γι' αυτό προσέξτε καλά, μήπως σας παρασέρνουν τα πραγματικά και ουσιαστικά σκουπίδια του μυαλού για να καταλήγετε να ασχολείστε με τέτοιου είδους ζητήματα και δι πανηγυρικά. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μικρό καλοκαίρι, Λιάννα μου καλησπέρα. Μπαμπάς μου σε λέει γαριφαλιά. Εγώ θα σε λέω Λιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το δεύτερο το ακούω. Το πρώτο οφείλω να ομολογήσω, δεν το ακούω πάντα, αλλά εσχάτως, επειδή το λένε πολύ και στη Βουλή, το ακούω και αυτό στο κάτω-κάτω της γραφής. Άμα είναι η γαριφαλιά, τη βάλεις και δίπλα από κανέλα, γίνεσαι γαριφαλιά κανέλη, πραγματικό όνομα, την ταυτότητά μου. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει και οσμή άσκημη. Θα έλεγα ότι κανέλο γαρίφαλο. Ούτε καν κοκκινιστό δεν κάνεις χωρίς κανέλα και γαρίφαλο δηλαδή. Και εν πάση περιπτώσει μοσχοβολητό είναι. Οπότε επειδή με πιάνουν και τα κέφια μου και έχουμε περάσει και σε πολύ ωραίες μουσικές και φτάνουμε και σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, εγώ λέω να παίξω αυτό που είχε το κέφι η Νάνση να πάει να μαζέψει από εκτελέσεις remix, μάλιστα κάνοντας τις τελευταίες δεκαετίες. Και είναι γραμμένο πίσω το 1936. Η στίχη είναι του Μίνου του Μάτσα, η μουσική του Σπύρου Περιστέρη. Και στο τραγούδι είναι η Τάνια Τσανακλείδου και η Χαρούλα η Αλεξίου. Τι άλλο θα σας παίξουμε ρε παιδιά. Την τρυφερότερη λαϊκή καντάδα επί 83 συνεπτά ετή. Το Μηνόρα της Αυγής. Ξύπνα μικρό μου κι άκουσε κάποιο μηνόρε της αυγής για σένα ναι είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Για σένα ναι, είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, πραγματικά συμπεριλαμβανομένου και του διαφημιστικού διαλύματος που θα προηγηθεί των ειδήσεων. Λοιπόν, αν γύρναγα πίσω το ρολόι, ποιος θα το φανταζότανε ότι σαν σήμερα δεν θα μιλήσω για τους σεισμούς, για το την είσοδο του διαστημοπλοίου Γαλιλαίου στο Δία. Θα πάω πίσω στο 1931, γιατί σαν σήμερα οι άνεργοι των ΗΠΑ πραγματοποιούν την πρώτη τους εθνική πορεία πείνας. Ήταν δύο χρόνια μετά το κράχ του 1929. Τώρα θα ακούσετε στη Βουλή πως όλα πάνε καλά, όλα πάνε ήρεμα, έχουμε μπει και έχουμε δρομολογήσει μία πορεία με τέρμα το άπειρο. Των κερδών, πιανών όμως έχει σημασία. Των χρημάτων, πιανών έχει σημασία. Ποιος παίρνει από τον προϋπολογισμό, θα το δείτε, θα το καταλάβετε. Σε ποιους μειώνεται η φορολογία και σε ποιους αυξάνεται η φορολογία. Θα καταλάβετε πόσο ακριβά πληρωμένες είναι οι αυταπάτες. Και όλα αυτά τα λέω για να σας αποχαιρετήσω, απαντώντας στον Παναγιώτη από τον Πειραιά, που με ρωτάει μαζί με πολλούς άλλους, γιατί τους άρεσε πολύ, ποιο ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή. Σπανίως το κάνω, αποφάσισα να κλείσω με το ίδιο το τραγούδι. Λοιπόν, θα το ξαναπαίξω, γιατί στη δεύτερη ώρα είχα μαζί μου στον ήχο τον Λάσκαρη τον Αγοραστό, είχα πάντα τον Σάκη τον Ευθύμερο στο τηλεφωνικό κέντρο, είχα πάντα εσάς τους ίδιους παρέα. Χαιρετισμούς σε όλους και σε όλες που καταδέχτηκαν σήμερα να στείλουν και ένα μήνυμα, γιατί ξέμεινε λίγο καιρός από μια δύσκολη ζωή. Εύχομαι να κρυώνετε όσο γίνεται λιγότερο, γιατί έχετε ζεστές καρδιές. Να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο και να σας παίξω το τραγούδι που είναι στίχη, μουσική και η φωνή ίδια δικά του, του Σταμάτη Μορφωνιού, με τίτλο «Ο Άρχοντας». Είναι γραμμένο το 2016 για τον Τσίπρα. Και αφού ξεκινήσαμε αυτό, λέω να κλείσω με αυτό, πας και παρακάμψω την αντίληψη. Πάρ' το φεγγάρι και βγάλ' το πέρα μου, γιατί κανένας δεν τα βγάζει πέρα με τη μέρα του. Καλό Σαββατοκυριακό. Σηκώσες μύτη στα σαλόνια αλωνίσεις, έδωσες τόσα κι άλλα τόσα και ταξίζεις. Εκεί που γλύφεις έφτηνες, ούτε κουβέντα.